नाम सा दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। बेनाम सा दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। जो गया है वो गुजर क्यों।